Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer is door deskundigen geïnformeerd over het humanitair oorlogsrecht naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Gaza. De Kamerleden die werden door professoren en hoogleraren strafrecht en deskundigen militair recht bijgepraat over wat volgens hen volgens de oorlogswetgeving wel of niet mag. De Spaanse premier Sanchez kan opnieuw regeren. Zijn sociaal-democratische partij werd bij de verkiezingen in juli niet de grootste. Maar door een omstreden deal met Catalaanse separatistische partijen kan hij toch aan zijn derde termijn beginnen. De Turks-Nederlandse rapper Murda is in Turkije in hoger beroep vrijgesproken van het stimuleren van drugsgebruik in zijn songteksten. Daarmee komt er een einde aan een rechtszaak die 2 jaar heeft geduurd. De artiest kan nu weer optreden in Turkije zonder het risico opgepakt te worden. En de nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Cameron, is in Oekraïne. Hij zegt dat zijn bezoek laat zien hoe belangrijk het Verenigd Koninkrijk steun aan Oekraïne vindt. En president Zelensky zegt ook blij te zijn met het bezoek, juist nu het oog van de wereld op Israël en de Palestijnse gebieden is gericht. ANWB verkeersinformatie. 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. De eerste files van de avondspits staan er dus al. De meeste vertraging heb je nu op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En dat levert 7 kilometer file en 20 minuten vertraging op. 10 minuutjes extra heb je nodig op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Door 5 kilometer file tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven rekent door. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Ja, tot aan de verkiezingen. Volgende week woensdag zijn we er met Geld of je leven rekent door. Want wat kosten de plannen van de politieke partijen? Hoe realistisch zijn ze? Zijn ze haalbaar? Allemaal belangrijke vragen, vinden de lijsttrekkers zelf ook. De vraag aan mij was, hoe ga je het allemaal betalen? Want anders krijg je een beetje het gevoel, dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van, nou, ik beloof u dit, ik beloof u dat, ik beloof u dat. Dus ik zeg eigenlijk, ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Geld of je leven. Met vandaag de gast het Christendemocratisch Appel, oftewel het CDA. Namens die partij is hier Inge van Dijk, Tweede Kamerlid. Voert daar het woord over de financiën. Staat op nummer 4 van de kandidatenlijst. Even uit je zuidelijke bubbel gekomen, Inge van Dijk, of niet? Welkom. Ja zeker. Ja, op dit moment is het volle bak campagne voeren. Dus heel veel ritjes naar de Randstad en vooral weer ook weer terug. Ja. Want ja, daar moet ik toch vooral nu op dit moment zijn. Goed dat u er bent. We gaan zo met u praten over de financiële plannen. Dat doen we ook samen met onze econoom van dienst, Marieke Blom. Fijn dat jij er ook bent, Marieke. Goedemiddag. Welkom weer. Elke uitzending beginnen we met de midden in te vallen met de vraag, wie gaat er financieel nou op vooruit en wie gaat er op achteruit? Kortom, wie is de winnaar en de verliezer in de financiële plannen van het CDA? Dat heb jij onder de loep genomen, Marieke. Heb je een antwoord kunnen formuleren? Ja. Nou, als ik kijk naar de doorrekening van het CDA-programma door het CPB, dan zie ik eigenlijk niet hele grote verschillen. Dus het CPB zegt van, het heeft eigenlijk heel weinig koopkrachteffect per saldo. Hè. Er zitten wel heel veel plannen in, maar weinig echt grote verschillen. Als ik er een winnaar uit moet halen op basis daarvan, de eenverdieners. Okay. Dat zijn dus mensen die in hun eentje werken en een partner hebben die dan hun een toeslag, een korting aan hen kan overdragen. Nou, daar val ik zelf onder. Dus dat is op zich wat dat betreft wel gunstig, maar in de meeste gevallen voor vrouwen wat minder emancipatoire stimulerend. Dat is weer een ander gesprek. Dat is een ander ding. Maar wat mij ook opvalt, hè, toen ik naar het programma ging kijken, nadat ik eigenlijk die doorrekening had gelezen, zag ik daarin nog best wel veel dingen die volgens mij niet in die doorrekening zitten. In het verkiezingsprogramma lezend, bedoel je? Dus het verkiezingsprogramma lezend, zag ik nog allerlei voorstellen en opmerkingen die ik niet in die CPB-doorrekening zag. Okay. Dus dan kom ik weer tot de conclusie, ja, ik weet het eigenlijk niet, maar dat kunnen we misschien gaan oplossen. Nou, daar hopen we uit te komen de komende 25 minuten. Inge van Dijk, klopt dat wel dat uit die doorrekening blijkt dat de eenverdiener erop vooruit gaat? Voor ons waren de eenverdieners, daar zat wel echt een groot verschil. Ja. En gezinnen zijn natuurlijk voor ons altijd belangrijk. Ja. Dus daar hebben we wel echt geprobeerd op te richten. Maar ook heel de discussie marginale druk hebben we geprobeerd. Van, kunnen we door box 1, wat anders in te gaan richten en bepaalde kortingen af te toppen, kunnen we daarmee die marginale druk verminderen. Druk, hoeveel je nou eigenlijk overhoudt van je verdiende euro, ja, zullen we maar zeggen. Ja, inderdaad. Ja. En we zien dat we daar inderdaad 10% winst op kunnen behalen. Okay. Alleen, daar rekent CPB natuurlijk niet door. Maar dat is al een discussie die we gewoon, ik denk, iedere maand wel een keer in de Kamer voeren. Ja, u heeft inderdaad het programma wel laten doorrekenen door het CPB. Kwam daar een uitkomst uit waar u blij mee was eigenlijk? Ja, voor mij was het de eerste keer dat ik met een doorrekening te maken had. Dus ik vond het ook best wel ingewikkeld. Want investeringen bijvoorbeeld, daar gaat CPB niet echt mee om. Dat levert dan echt iets op. Die vond ik ingewikkeld, maar ook relatief kort termijn wordt meegenomen. Dus hoe ga je nou een kort termijn iets erin stoppen, terwijl je ook lange termijn ambities hebt? Dat vond ik wel echt wel een zoektocht. Ja, wat mij opviel, daarom vraag ik het ook. U zegt al, we zijn er voor de gezinnen. Maar als je nou die doorrekening bekijkt van het CDA, dan bent u een van de lasten voor gezinnen stijgen bij u vrijwel het meest van alle partijen. Dat is toch niet wat ik bij het CDA zou verwachten? Nee, zeker niet, omdat wij veel investeren in de kinderopvang, kinderbijslag, kindertoeslag. En daarom zie je ook dat de armoede onder kinderen fors afneemt. Dat was wel een belangrijke voor ons. Maar wat we ook doen, is een aantal BTW-regels verhogen. Zoals tabak, vepen, et cetera. Ja, die rekent ook door. Dat wordt ook op één hoop gegooid. Terwijl het natuurlijk niet zo is dat elk gezin daar per definitie hun geld aan uit gaat geven. Nee, maar verraste u dat? Dat eruit komt dat er een aantal miljard euro lastenverzwaring voor gezinnen aan zit te komen als uw programma uitgevoerd wordt? Ons hebben wel een aantal dingen verrast. We dachten van, we hebben hier toch echt heel veel geld in gestopt. En hoe komt het dan toch dat er aan de andere kant iets anders uitkomt? Dus het is ook wel echt zoeken af en toe van, wat zijn nou de goede knoppen om aan te draaien? Want wat wij ook heel belangrijk vonden is om iets neer te leggen wat ook de komende jaren uitvoerbaar is. Ja. Want we weten, wij hebben ook ambities om grotere stappen te zetten. Ja. Maar de komende jaren weten we ook gewoon dat we met een werkelijkheid te maken hebben dat niet zo heel veel kan. Ja, liefst had u dit dus anders gezien, dit staartje, zal ik maar zeggen. Marieke, ben je erachter gekomen hoe het kan dat dit staartje zo uitpakt dat er een lastenverzwaring voor gezinnen in zit bij het CDA-programma? Ja, nou, ten eerste, het CPB noemt huishoudens gezinnen. Hè? Dus dat kan ook een wat hier een gezin heet, kan ook een alleenwonende jongere of oudere zijn. Hè? Dus dat is wel belangrijk om dat ten eerste te zeggen. Wat me wel opviel, maar dat is misschien ook wat u daarnet aangeeft. Dit is echt heel ingewikkeld. Als ik kijk naar wat jullie hebben opgeschreven, dan zeggen jullie meer werken wordt aantrekkelijker via een eerlijker belastingstelsel. De belasting op arbeid gaat omlaag. Maar in die doorrekening zie je eigenlijk geen merkbaar verschil in die koopkracht. Dus het ziet er niet uit alsof werkenden er echt extra op vooruit gaan. En het CPB zegt zelfs van werken wordt eigenlijk iets minder aantrekkelijk gemaakt door dat doorgerekende programma. En daar was ik benieuwd van. Maar eigenlijk heeft u denk ik daarnet al beantwoord van wat is het nou? Is de doorrekening wat u echt wil? Of is wat u gezegd hebt wat u echt wil? En misschien laat zich daar ook wel zien dat die belofte, die veel politici doen, dat die nog niet zo makkelijk waar te maken is. Welke belofte heb je het dan over? Nou, bijvoorbeeld de belofte meer gaan werken wordt aantrekkelijker. Ja. Of de belofte de belasting op arbeid gaat omlaag. Ja. Dat is nog niet zo makkelijk als je tegelijkertijd bijvoorbeeld ook allerlei dingen wilt, als je dingen wilt uitgeven, om dat te noemen. Want daarop inzoomen, die belasting, dat viel me ook op, mevrouw Van Dijk. Dat bijvoorbeeld, er komt een nieuwe verdeling van de belastingen, maar boven de 73.000 euro per jaar inkomen ga je 54% belasting betalen. Ik begrijp dat zegt CPB doorrekening ook, dat is een lastenverzwaring van 9 miljard voor gezinnen ook. Is dat echt een idee van u om die belastingen zo te verhogen? Nee, kijk, het is natuurlijk aan de andere kant gaat de kinderbijslag en het kindgebonden budget gaan natuurlijk ook fors omhoog. Hè? Dus het idee is om dat voor iedereen gelijk te maken en door die belastingen progressiever te maken. Aan de andere kant de mensen die iets meer zelf kunnen bijdragen, op die manier meer te laten bijdragen. Ook om het simpeler te maken. Want we zien nu ook dat het systeem gewoon heel complex is geworden. Nou ja, die discussies hebben we natuurlijk al vaker. Met toeslagen, et cetera. Inderdaad. En we hebben gekeken van hoe kunnen we nu al de eerste stappen zetten om het onder de motorkap simpeler te maken. Mm-hmm. Zonder dat er heel veel negatieve effecten optreden voor de diverse categorieën. Die je niet wil natuurlijk dat ze door het ijs gaan zakken. Maar veel gezinnen uit uw achterban zullen in die belastingsschijf zitten van boven de 73.000 euro, kan ik me voorstellen. Die zullen toch niet zo blij zijn dat ze 54% belasting gaan betalen. dat is nu 49,5%. Ja, ik wil hier toch eventjes bij helpen. Want dus eerst, hè, gezinnen, het zijn huishoudens waar dit over gaat. Dus niet specifiek over gezinnen. Ten tweede, het is een hele set aan maatregelen. Hè. Dus het is altijd, als je één maatregel eruit doet, dan doe je hierbij een partij geen recht. Hè. Ze draaien eigenlijk aan allerlei verschillende knoppen. Met als eindresultaat dan? Met als eindresultaat eigenlijk weinig verschil op koopkracht, weinig verschil op de prikkels om te gaan werken. Ja. En dat is dus dan de vraag, hè? Wat wilden jullie eigenlijk hiermee bereiken? Oké, goede vraag. Ja, nou ja, dus we wilden wel die prikkel bereiken om meer te gaan werken. Vandaar ook die investering op die marginale druk, hè, waar iedere keer de discussie is. Meer werken moet lonen. Hè. Die euro die je verdient, hoeveel moet je daarvan inleveren? En wat wij wel doen, is een stukje meer belast op vermogen en een aantal btw-verplichtingen omhoog gooien, die wel direct op één hoop worden gegooid en doorwerken in de koopkracht. Maar daar heb je natuurlijk wel een keuze in of je daar wel of geen gebruik van maakt. Ja. Het idee is ook wel een beetje zorgen dat mensen meer overhouden van die euro, zodat ze ook meer een vrije keuze hebben waar ze vervolgens het geld aan uitgeven. Dat volg ik, dit verhaal. Maar wat ik dan niet volg, is dat je dus zegt, we willen meer overhouden van die verdiende euro, maar dat je dan wel, wat ik net noemde, boven dat inkomen zo'n belastingtarief invoert van 54%. Dan hou je toch niet meer over van je verdiende euro? Jawel, want nu doordat we heel veel toeslagen hebben en heel veel kortingen hebben, je hebt dus enerzijds heb je je belastingstelsel, betaal belasting, en vervolgens krijg je er ook nog kortingen over. Ja. Heeft dat enorm effect op je marginale druk. Okay. En dat hebben we geprobeerd een stukje weg te nemen, omdat het en heel onderzichtig is voor mensen. Het is soms echt wel een rekenexercitie, hoe zit het precies? Mm-hmm. En wij willen ook heel graag naar die eenvoudige transparantie, zodat mensen ook aan de voorkant weten, als ik deze keuze maak, dan betekent dat dit onderaan de streep van mijn inkomen. Oké, ik zal een beetje oppassen met één ding eruit. Uitpikken, maar als ik dan toch iets mag noemen, de armoede. Voor het eerst neemt het CPB ook de armoede mee in de doorrekeningen. In jullie programma daalt de armoede voor mensen met 0,8%. Dus dat is goed. Maar als je bekijkt wat de rest van de partijen doet, dan zijn er de meeste partijen doen het beter dan jullie als het gaat om de armoededaling. Behalve ja, 21 zit nog boven jullie. En als ik dan bekijk van CDA, gezinspartij, sociale partij, is dat dit het gewenste resultaat? Ja, het is ook wel een heel zwart-wit vergelijking, want ze halen natuurlijk ook ergens dat geld vandaan, hè, om te investeren daarin. Nou, je ziet daar dat ze andere keuzes maken met waar haal je het geld bijvoorbeeld vandaan. Hè? Mm-hmm. Veel wordt er weggehaald bij bedrijven. Dat kan een keuze zijn. Op korte termijn is dat misschien niet zo erg. Alleen, dat laat CPB niet zien. Wat doet dat op de lange termijn met de economie, met het verdienvermogen van Nederland, met de werkgelegenheid, et cetera. Ja. Dus daar hebben we een andere keuze gemaakt. En we hebben er ook heel bewust voor gekozen om ook de staatsschuld daar prudent mee om te gaan. Want je kunt niet wel denken, ja, het valt allemaal wel mee en we kunnen wel wat dragen. Maar ja, corona hadden we ook niet verwacht. En toen waren we toch heel blij dat we konden investeren om Nederlanders niet door het ijs te laten zakken. Maar is in dit geval een beetje of-of dan? Of wat meer doen daaraan en wat minder aan die armoedebestrijding? Even zwart-wit gesteld misschien? En we hebben gewoon geprobeerd deze balans te zoeken. Ja. Dus of enerzijds bedrijven niet nog heel veel zwaarder gaan belasten. Overigens doen we wel natuurlijk iets op bedrijven. Komen zo nog over. Anderzijds de staatsschuld. Hè? Hoe gaan we daar op een prudente manier mee om? Ja. En hoe zorgen we toch dat het koopkrachtniveau op peil blijft, in combinatie met stappen naar een transparant belastingstelsel, wat we ook willen. En daarom hebben we best wel veel onder de motorkap gesleuteld om te proberen daar een balans in te vinden. Ja. Is dat, wat valt er economisch over te zeggen over die armoedebestrijding, Marieke? Nou ja, wat mij opviel, hè, om dus een voorbeeld te noemen. Ik zag je in jullie programma van het wettelijk minimumloon moet adequaat verhoogd worden. En daaraan gekoppeld ook de uitkeringen. Dat is een dure wens. Hè? Dat is ook een wens die bijdraagt aan eventueel armoedevermindering. Die zag ik niet terug in jullie doorrekening als ik goed gekeken heb. U knikt, ja. Klopt het dat ik ja, dat die niet klopt. We waren met die doorrekening binnen begonnen. En toen bleek er al een stukje verhoging meegenomen te zijn in het basispad. Plus, wij hebben ook in alle financiële debatten gezegd, ja, wij vinden dat hier stappen opgezet moeten worden. Maar wij vinden ook dat we even goed moeten kijken, als we aan die knoppen gaan draaien, wat doet dat in de volle breedte? Wat doet dat voor het bedrijfsleven? Met name kleinere bedrijven, ons MKB. Oké. En die stap die heeft de Kamer nog steeds niet gezet. Daar hebben we wel toe opgeroepen, ook wel bij de financiële beschouwingen. En in het basispad zagen dat er een stuk verhoging in zat. Vandaar dat we hem niet meegenomen hebben. Ja, we hebben zeker die intentie, maar we willen wel graag het volledige plaatje in beeld hebben. Omdat het weer zo makkelijk is om aan één knop te draaien. Snap ik. Maar dat plaatje heeft u nu, met die doorrekeningen heeft u die gekregen. Nee. Als het gaat om uw wens in ieder geval, uw ideeën van het CDA. Kan dat minimumloon dan nog meer omhoog dan waar u tot nu toe rekening mee hield? Nou, wij hebben dus in de CPB-doorrekening staat niet wat is het effect voor middenkleinbedrijf, ondernemers, et cetera. En we hebben gezegd, wij willen wel graag die volledige analyse graag met elkaar bespreken voordat we allerlei knoppen gaan draaien. Want misschien moet je iets anders doen. Ook voordat u zegt welk bedrag het moet worden? Ja, zeker. Ja, heeft u wel een bedrag in uw hoofd? Nee, we hebben op dit moment geen bedrag in ons hoofd, omdat we zien dat ook qua minimumloon helemaal niet zo slecht zit. En de vraag is of we aan deze knop moeten draaien, nogmaals, of aan een andere. Omdat we ook gewoon moeten kijken naar wat doet dit met ons bedrijfsleven. Dan heb ik niet zozeer over die grote bedrijven, maar wel een heel groot deel van ons MKB. Maar denkt u dat er nog wat meer aan kan gebeuren dan tot nu toe? Ik denk dat we nu in een fase terecht zijn gekomen dat het voor de ene branche makkelijk kan. En voor andere branches en onderdelen in de economie dat wel lastiger begint te worden. Oké. Over bedrijven gesproken, als u net inschakelt trouwens, wij praten hier met Inge van Dijk, financieel woordvoerder van het CDA. En econoom Marieke Blom, we nemen de financiële plannen, verkiezingsplannen van het CDA door. En we zijn een beetje aanbeland bij de bedrijven. U noemde ze al, mevrouw van Dijk, in het economische hoofdstuk van uw verkiezingsprogramma. Als ik dat erbij pak, dan is het ongeveer het eerste wat ik lees is de samenwerking tussen werknemers, werkgevers en de politiek is de basis voor succes. Nou, het woord polder stond er niet, maar bedoelt u eigenlijk wel? De polder is helemaal terug, hebben jullie? Ja, of nooit weg geweest? Nooit weg geweest, maar misschien wel weer duidelijker op de agenda. Maar sowieso, het initiatief van onderop vinden wij daar weer veel meer gewaardeerd moet worden. Ook als het gaat om economie en ook als het gaat om een aantal hele grote transities die we met elkaar moeten maken. Wat is dat, energie vanaf onderop? Nou ja, bijvoorbeeld de zorg. We hebben grote zorgen over hoe we de zorg de komende jaren gaan inrichten. Er zijn heel erg veel initiatieven vanuit de lokale samenleving die daar echt hele mooie antwoorden op geven. Mm-hmm. Daar kijken wij nog te weinig naar. Die mensen zadelen we op met ontzettend veel regels, administratieve lasten. En die zeggen, ja, maar Inge, zo kan ik bijna vrijwillig dit werk niet meer doen, omdat ik zoveel tijd bezig ben met mijn verantwoorden, aansprakelijk zijn. En dat vind ik eigenlijk best wel spannend. Nou, mantelzorgsdiscussie natuurlijk voeren we best wel veel. Maar er zijn zoveel initiatieven als zorgcoöperaties, energiecoöperaties. En ook daar zullen wij veel steviger op in moeten gaan zetten, om heel de transitie in Nederland te maken. Ik zit te denken, doet u dan iets anders dan andere partijen? Ik denk wel dat wij er meer aandacht aan besteden dan andere partijen. Dus heb ik zelf een hele visie geschreven over het maatschappelijk middenveld. Ja. En wat we op dit moment doen om ze te stimuleren. En het antwoord is, wij frustreren ze met name. En daar hebben ze echt ontzettend veel last van. Ja, dus je moet ze niet te veel tot last zijn, maar het vooral samen doen. Marieke, hoe kijk je daar economisch naar? Ja, nou, wat mij überhaupt opvalt, hè, dus ik zeg maar, als ik naar de bedrijventeksten kijk, hè, dat waar ik in de afgelopen tijd best wel veel heb, zeg maar, een soort anti-bedrijvenretoriek heb gehoord. Hè. Dus meer in de soort van termen van, nou ja, tegen het bedrijfsleven, voor de mensen, zie ik dat bij het CDA niet terug. En ik moet zeggen, als econoom vind ik dat heel fijn. Hè, want die tegenstelling is wat mij betreft ook echt een schijntegenstelling. Hè. Dus dat zie ik heel duidelijk terug in het, dat denk ik duidelijk terug. Dat lees je hierin terug. Ja. Ja, precies. Hè. Dus dat type retoriek zit er niet in. Hè. Dat horen we daarnet ook. Wat ik wel een beetje denk te zien is dat er vrij veel behoud in zit. Hè? Dus zeg maar, of het nou gaat om het huidige kabinet, hè, zeg maar, wat bijvoorbeeld zegt van nou, hè, liever groen hier dan grijs elders. Hè? Dat wat heel erg gaat over industriepolitiek, die gaat ophouden wat we al hebben. Hè? Dat valt me op. Hè? De polder is natuurlijk ook een instituut waarin de gevestigde belangen een stevige stem hebben. En daarvan heb ik. Ja, vraag ik me eigenlijk af van, hè, wat wil je, ik noem maar wat, er wordt ook gezegd van glastuinbouw. Hè, vinden we een belangrijke sector, willen we zeker blijven ondersteunen. Nou, dat zijn voor mij toch dingen die wat meer gaan over wat we nu al hebben. En ik vroeg me wel een beetje af van, ja, hè, gaan jullie nou voldoende mee in dat de economie echt verandert? Hè? Ja. Dus Nederland was vroeger veel, hè, zeg maar, we hadden ruimte, we hadden mensen, we hadden betaalbare energie. De wereld verandert. Gaan jullie daar nou voldoende in mee? Nou ja, ik denk dat het verhaal van de groene industriepolitiek die Henry natuurlijk vertelt, aangeeft dat dat juist heel erg is. Kijk, wij zeggen eigenlijk van laten we nou gewoon innovatie die wij hebben en de industrie die we hebben, laten we die industrie die we hebben nu maximaal stimuleren om innovaties te ontwikkelen die hopelijk ook weer verder in de wereld uitgezet kunnen worden, want we zijn gewoon goed in innoveren, zodat we en vergroenen, verduurzamen, maar anderzijds ook weer nieuwe verdienmodellen aan het creëren zijn. En ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Dus ik vind niet dat we hebben wat we houden. Ja, we hebben wat we houden, omdat het over de grens jagen ook geen, dat is geen oplossing. Maar we proberen te hebben wat we hadden, of wat we hebben, te verbeteren en op een dusdanige manier dat we eigenlijk die kennis ook weer kunnen gebruiken als een asset om verder in de wereld weg te zetten. En volgens mij heb je dan juist een heel mooi verdienmodel te pakken. Gaat dat succesvol zijn? Dat gaan we meemaken. Maar ik vind wel dat we moeten proberen. Is dit kansrijk? Is dit reëel om te bedenken, om te denken? Kijk, het lastige is dat, zeg maar, en het is altijd moeilijk om te zeggen van, hè, in welke mate zit dat er nou precies in? Maar wat ik zie is de huidige spelers, hè, als je zegt van die willen we sterker maken. Het risico wat daarin zit, is dat je eigenlijk over het hoofd ziet de kleinere spelers die nog niet goed de weg weten naar de subsidiepotten, noem maar op allemaal. Hè, waarvan je dan eigenlijk doordat je wat bestaande zo sterk maakt, is er minder ruimte voor die nieuwe bedrijven om te winnen. Dus ik noem maar wat een high-tech industrie. Dat is een sector waarvan ik denk, ja, daar is Nederland hartstikke goed in. Hè. Mm-hmm. Zet dat voorop. Maar ik zie toch wel veel. Hè, dus nou ja, met zo'n glastuinbouw bijvoorbeeld, zie ik ook wel veel sectoren noemen waarvan ik denk, ja, die komen er juist onder druk te staan. En misschien moet je dat voor een deel ook accepteren om daarmee dus de ruimte te maken voor die nieuwe industrie. Ja, wat je eigenlijk, kijk, bijvoorbeeld, want dat viel me dus inderdaad ook op dat jullie in de verkiezingsprogramma die glastuinbouw expliciet benoemen. Terwijl dat inderdaad, dat is een sector die is natuurlijk groot geworden door het, zeg maar, het gratis gas uit Groningen, zullen we maar zeggen. Daar kon die sector op floreren. Daarom is die zo groot in Nederland. Mede daarom is die zo groot in Nederland. Dat is voorbij, hoor ik jou ook een beetje zeggen, Marieke, mag ik het zo invullen. Is dat dan nog, moet je daar dan nog op blijven focussen? Ja, maar als ik kijk naar wat er nog meer in staat, er gaat 500 miljoen extra budget naar allerlei investeringen. De Kia, de energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek. Kia? De kleinschaligheidsaftrek. Oftewel, we hebben echt wel degelijk forse bedragen voor om te innoveren. We gaan veel geld steken in innovatie in de regio's. Heel belangrijk. Maar ook mobiliteit in de regio's. Want ons bedrijfsleven heeft er ook gewoon heel veel last van. Dat ze moeilijk van A naar B kunnen komen. Ja. Waardoor ze ook de neiging hebben om misschien te verkassen naar plekken waar al heel veel werkgelegenheid is. Dus het is niet zo dat we alleen maar met die glastuinbouw bezig zijn. Er gaan juist honderden miljoenen naar die andere dingen. Nou ja, in het bijzonder vraagt het CDA aandacht voor de tuinbouwsector. Zegt u in uw verkiezingsprogramma. Dus, maar waarom vond u het dan belangrijk om dat expliciet te benoemen in uw verkiezingsprogramma? Omdat dit een sector is die best wel in een negatief daglicht staat, terwijl die zelf de handschoen mee hebben opgepakt en hebben gezegd, wij gaan met de overheid afspraken maken hoe wij naar 2040 toe gaan verduurzamen. Ja. Dat is echt een grote opgave. En dan moeten wij ze bij helpen als wij vinden dat we deze sector voor een deel moeten behouden voor Nederland. En dat willen wij graag. Omdat wij denken dat ook onze voedselvoorziening een innovatief product is waar wij heel goed in zijn in Nederland en ook voor het lange termijn verdienmodel van Nederland wel belangrijk is. Ja. En nogmaals, ze hebben zelf de handschoen opgepakt en dat kunnen wij wel erg waarderen, omdat het gewoon heel hard nodig is. U zegt die sector die mag wel wat meer in het zonnetje gezet worden. Nou ja, meer waardering krijgen. Nou ja, sowieso vind ik ondernemers die hun nek uitsteken en zeggen wij gaan die uitdaging aan met elkaar, vind ik sowieso te prijzen. Nou ja, uw collega Hans Velbrief, niet collega, concurrent van D66, die zat hier gisteren, die zei luister, Tata Steel moet in 2030 vergroend zijn, anders kunnen ze weg. Dat is een andere toon. Ja, dat is hun toon. En wij zeggen, laten we gewoon kijken of we samen tot die oplossing kunnen komen. En als het niet lukt, ja, dan zullen er andere consequenties aan hangen. Oké. Als het gaat om de gezinnen, want dat valt me dan toch nog eventjes op, en dat ben ik toch nog benieuwd naar. Die doorrekening zegt dus, daar komt dat staatje uit. Bent u nou al met al, had u die doorrekening iets anders willen zien? Had hij iets anders verwacht, al met al wat eruit kwam? Ja, wij hadden verwacht dat het voor gezinnen iets positiever uit zou pakken. Maar nogmaals, hè, je stopt er heel veel in en je weet nooit precies wat eruit gaat komen. Voor ons is het aan de andere kant. Dat vind ik wel weer het mooie van een doorrekening. Je weet dus wat heel goed werkt en je weet dus waar je waarschijnlijk nog extra effort op moet zetten. En waarvan zegt u nu dan, moeten we nog eens even goed naar kijken of we dat nou goed hebben bedacht? Nou ja, ik denk dat we de komende tijd overal heel goed naar kijken. Want als we een transitie willen maken naar een eenvoudig belastingstelsel, gaan we deze discussie nog heel vaak krijgen. Dat we denken, op papier is het heel mooi, simpeler, beter. Het moet gewoon lukken. En op het moment dat je het dan in de praktijk gaat brengen, dan zullen we gewoon gaan zien dat er groepjes of grotere groepen dat net wel anders uitpakt. En dan moeten we dan op dat moment op anticiperen. Hoe zegt u nu van om die gezinnen iets beter eruit te laten komen, gaan we nog een bepaalde knoppen draaien? Ja, de makkelijkste knop is de kinderbijslag. Nog verder verhogen? Dat is de makkelijkste knop. Is dat ook een reële knop wat u betreft? Op het moment dat je iets op korte termijn wil doen, wel. Als je iets op langere termijn wil doen, dan moet je gewoon fundamenteel met het belastingssysteem verder aan de gang. Ja. Is er iets waarvan je zei, Marieke, want je zei van ik lees nog wel, ik zie veel dingen die niet helemaal rijmen met het verkiezingsprogramma van het CDA. Is er nog iets waar ze wel in uitblinken, wat dat betreft? Nou ja, dat klinkt een beetje... Ik moet oppassen wat ik zeg, want u bent heel sterk, heb ik gelezen, mevrouw Van Dijk. Je bedoelt fysiek. U hangt aan een fitnessapparaat. Dus ik zie die vereenvoudiging, de poging tot vereenvoudiging van het belastingstelsel, zie ik hier absoluut in terug. Hè. En wat lastig is, is dat er een aantal wensen in zit die potentieel geld kosten. Hè. En u zegt daarnet van ja, de kinderbijslag kunnen we dan verhogen. Ja, dan is mijn vraag natuurlijk, waar komt dat geld dan precies vandaan? Dekking. Hè? Ja, dekking. En ik zie ook een... Kijk, u komt uit op een tekort van 3,2%. Dat begrotingstekort. Juist, heel goed. Een begrotingstekort van 3,2%. Dat is iets beter dan als u niet zou ingrijpen. Maar dat is nog steeds meer dan wat u zegt dat u wilt bereiken. Hè, 3%. En als econoom zeg ik zou u aanraden om nog iets verder te gaan. Want die 3% is wel heel erg langs het randje lopen. En wat de overheid doet met zo'n groot tekort is het aanzwengelen van de vraag in de economie. Ook het aanzwengelen van de vraag naar arbeid. Hè. Het is niet alleen veel geld lenen, maar ook het aanzwengelen van de vraag naar arbeid. In zo'n mate dat je eigenlijk weet dat je uiteindelijk niet alles kan doen. Of je gaat heel veel arbeidsmigratie aantrekken. Hè? Ongemerkt eigenlijk. En u zegt dat u dat ook niet wilt. En wat dat betekent voor mij is dat u eigenlijk geen keuzes maakt. En dan gaan die keuzes voor u gemaakt worden. En dan weet uw kiezer ook niet precies waar ze nou voor kiezen. De docent is al bezig met beoordelen. Dus zijn we bijna bij het cijfer, Marieke. Zeg het maar. Het cijfer voor de financiële degelijkheid voor de plannen van het CDA. Ja, nou ik denk, we hebben het er daarnet over gehad. Het is niet eenvoudig om dit soort dingen door te rekenen. Dus ik zou het moeilijk vinden om nu te zeggen, het is al helemaal voldoende, het is al helemaal af. Hè? En ik zou dus ook zeggen, van nou volgens mij nog werk aan de winkel. En wat voor cijfer hoort daar dan bij werk aan de winkel? Ja, nou toch, dan zeg maar, ik vind het doorrekenen, het feit dat u heeft doorgerekend, vind ik super positief. Dus dan geef ik een 5. Kun je daarmee leven of niet? Nee, daar kan ik helemaal niet mee leven. Dus inderdaad, werk aan de winkel. En ik denk dat de richting tot vereenvoudiging dat die goed is. Helder. We weten wel aan moeten draaien. Dank Inge van Dijk van het CDA. Dank Marieke Blom. Tot zover Geld of Je Leven rekent door. Meer te luisteren op nporadio1.nl/verkiezingen. Hier zo Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Hij is heel sterk in een eindsprint, zegt hij zelf. En die eindsprint heeft hij nodig. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Morgen praat ik met Frans Timmermans, de lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid. Over zijn plannen en over zijn partij. Sven op 1. Scherpe vragen op zoek naar eerlijke antwoorden. We moeten praten op weg naar de verkiezingen in Sven op 1 van 11:30 tot 12:00 hier op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Pretty Woman, de musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. PrettyWomanTheMusical.nl. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Check,